Sloopmelk, helaas overal verkrijgbaar. Kijk maar op wakkerdier.nl. NPO Radio 1. NTR. Onze gast wilde helemaal geen boek schrijven over Jood zijn en de oorlog. Toch gebeurde het met haar debuutroman De Bewaring. Waarin twee vrouwen elkaar ontmoeten op het Overijsselse platteland. In een huis met een geschiedenis valt het verleden over hen heen. Hier is Jaël van der Woude. Kunststof. Uw presentator is Andrew Makkinga. Welkom Jaël. Dankjewel, fijn dat ik hier mag zijn. Hey, eventjes, gekke vraag. Wanneer was jij eigenlijk voor het laatst in de bioscoop? Vorige week. Welke film? Love Lies Bleeding. En vertel, wat was het? Wat? Ik heb geen idee. Het is grappig dat je de vraag, want toen het film eindigde, zei ik van, niemand moet mij mijn mening vragen, want dan gaan ze niet leuk vinden. Want het is natuurlijk, heb je erover gehoord? I have no idea. Oké, okay, Love Lies Bleeding is een soort van een nieuwe queer lesbian film van de zomer. Ja. Het is met Kristen Stewart en ook het gaat over, ja, over lesbianist bodybuilding. Murder, van alles. En ja, iedereen vindt het geweldig. En ik ging daar naartoe met alle goede bedoelingen. Echt met de verwachting van dit ga ik. Behalve Jaël. Dus een queer vrouw gaat naar een queer iconische film. Nee. Na al die jaren stereotypering. Hele... En jij gooit er gewoon... Ja, ja. En hier live in de studio zeg ik het. Ik zag dat het een gesprek was met films die ik niet heb gezien. En dus ging... Ik merkte gewoon, dit is een taal die ik niet... helemaal kan spreken wat ze hier probeert te doen. Maar ik heb daarnaast ook gewoon mijn eigen... Maar weet je wat ik altijd denk? Ik denk, als je een film of een boek niet leuk vindt... als het niet je baan is om kritiek te geven... gaat dat vooral aan de keukentafel. Met anderen, met een fles wijn of zo bespreken. Ja. Dat vind ik soort van de ruimte daarvoor. Dus ik ga daar vooral niet over uitweiden. En het is een prachtig film. Prachtige film. Nadat ze eerst toch wel eventjes... Ja, ik wil eerlijk zijn. Het was niet helemaal voor mij. Ik vraag het omdat ik zat afgelopen weekend ook voor het eerst een lange tijd in de bioscoop. Notabene een horrorfilm in mijn eentje. Ook welk wel was een, Crazy House. Maar daar gaan we het niet over hebben. Ik vroeg het... Omdat jouw ouders allebei werkzaam zijn in de filmindustrie. Waren, ja. Waren. Ja. Ze waren de animator, onder animators, andere. Ja. Mijn vader werkte ook als een in belichting. Ja, hoe uitte dat zich in jouw opvoeding? Er was vooral heel veel film. We keken heel veel films, heel veel animatiefilms. Dus Disney, echt een gezond dieet aan Disney. En ook de rest, maar ook heel veel rare films, heel veel indie films waar mijn ouders aan meewerkten. Zoals? Het was een film heette Joshua. En dat ging over een... Dit was jaren 80. En als ik het goed herinner, een gigolo... Ik weet de plot niet. Ik weet alleen maar over een gigolo. En mijn moeder die maakte de animaties daarvoor. Is er een film uit je jeugd die belangrijk is geweest... die jou heeft gevormd, die je vanuit je ouders mee hebt gekregen? Je zei een gezond Disney-dieet, maar misschien iets anders? Of, ik denk... Of toch wel gevormd, Disney? Sowieso een indruk heeft gemaakt. All Dogs Go to Heaven. Mm. Heb je die wel eens gezien? Ook niet. Ja, ik weet niet waarom dit aan kinderen wordt... wordt gegeven. Het is een heel verdrietig film over de honden die uiteindelijk toch doodgaan. Ja. Hence the title, All Dogs Go to Heaven. Maar ja, dat heeft zeker een indruk. Maar wat raakte je zo aan die film? Waarom noem je dat nu? Het probleem is dat ik niet meer... Dit herinner ik ook weer niet meer helemaal. Maar ik weet nog dat ik... Dat het een van de eerste films waarbij ik dacht van, waarom? Want het eindigt niet, het heeft geen happy ending. En ik denk dat ik... Dat is je bijgebleven. Het maakte me soort van, niet boos, maar soort van op een kinderlijke manier. Want ik was ook een kind van waarom? Waarom niet? Ik ga googlen als ik thuis kom. Hopelijk staat die ergens op een van de streamingdiensten. Het is een animatie van de jaren 80, voor zover ik weet, ja. Je luistert naar Kunststof. Mijn gast vanavond is Jaël van der Woude, Nederlands-Israëlische schrijver en docent. Haar debuutroman De Bewaring verschijnt deze maand onder de titel The Safe Keep wereldwijd. Ze is medeoprichter van Chaos, een kleine intersectionele feministische uitgeverij, en geeft les in creative writing en comparative literature. Dat is een hele mond vol. Vorige maand verscheen dus die Nederlandse versie van je debuutroman, getiteld De Bewaring. Eind deze maand leert de wereld het boek kennen als The Safe Keep. Het verschijnt ook nog eens een keertje na een soort bidding war. Strijd tussen uitgeverijen over de publicatierechten. In 8 talen en ook nog eens een keer in 13 landen. Of zijn er al wat landen bijgekomen inmiddels? 12 talen. 12 talen. 12 talen en 13 landen. Ja, volgens mij wel. Oké, okay, nou, om het even... Ik weet het allemaal. Elke kerst wordt gezegd, dan ben ik het zelf kwijt. Ja. Het gebeurt in ieder geval zelden met het debuut. Ben jij gespannen voor dit moment? Ik was gespannen voordat de Nederlandse versie uitkwam. En nu heb ik het gevoel van, oké, het is gedaan. Maar Nederland is een vingerhoedje vergeleken met de rest van de wereld. Daar gaat het niet om. Het gaat om, nou ja... Het is, maar het gaat over Nederland. Ja. En het gaat over Nederlanders. Dus de Nederlandse reactie was degene waarmee ik het meest zorgen over maakte. Maar daarnaast, het ging er niet om soort van hoe groot het land was. Maar het ging er meer om van... Ja, het is een... Je weet niet hoe dat voelt, ja. Dat je boek uit is. Je weet niet hoe het voelt als mensen het gaan lezen. En nu weet ik hoe dat voelt. Dus het zal natuurlijk wel een klein beetje anders zijn in het Engels. Maar het blijft nog steeds hetzelfde idee. Ja, mensen kopen een boek en gaan het lezen. Heel simpel, basically. Maar je zei het net al, in het Engels. Dat is wel een ding waar ik met je over wil hebben. We gaan zo over het boek verder praten. Maar jij bent Engelstalig opgevoed. Je moeder is Israëlisch, je vader is Nederlands. Daarna spreek je Hebreeuws. Omdat je tot je 10e in Tel Aviv hebt gewoond. Ja. En ik vroeg me af, hoe verhoud jij je tot die 3 talen? Ik denk dat... het klinkt indrukwekkend natuurlijk, 3-talig. Nou, voor sommige mensen. Ik vaak probeer te zeggen, het is niet 3-talig. Het is een soort van 1 taal. En een taal is een mengelmoes. Het is wat je ziet ook vaak bij kinderen die 3-talig zijn opgevoed tot... Of 2-talig ook. Dat ze bepaalde dingen gaan bespreken later in hun leven. Dat ze bepaalde dingen alleen maar in de taal kunnen herinneren waarin dat taal belangrijk was. Dus bijvoorbeeld voor mij dingen rondom eten en rondom het huis. Komen vaak soort van in het Hebreeuws naar boven. Want dat moest ik vaak in het Hebreeuws bespreken met mijn moeder of met mijn vader. En Nederlands, dat is taal die ik heb geleerd op school. Dus ik kan belasting bijvoorbeeld alleen maar in het Nederlands doen. En Engels was de taal van everyday language. Dus alles wat ertussenin moest gebeuren tussen school en huishouden was Engels. Dus als ik alleen maar 1 taal mag spreken met iemand, bijvoorbeeld laten we zeggen met een Engels persoon, ik kan natuurlijk, het is mijn eerste taal, maar af en toe bot ik wel tegen iets aan. Dan denk ik, oh ja, nee, dat. En soms dan probeer ik een woord te bedenken en dan komt geen 1 van de talen boven. Want dan heb ik een error. Ja, dus je hebt eigenlijk een soort superpowers met die 3 talen, maar het heeft ook wel enigszins nadelen of zo. Oh ja. Ja. Ja. Hoeveel zegt een taal over jou, over iemands cultuur? Oh, dat is een brede vraag. Ja. Er is een theorie dat... ken je de Sapir-Whorf-theorie? Enlighten me. Dat een taal bepaalt wat je ziet in de wereld. Het kan zijn dat ik het verkeerd zeg, want het is echt 10 jaar geleden sinds ik dit heb gehad. Maar bijvoorbeeld dat als je cultuur bepaalde woorden heeft voor, laten we zeggen, sneeuw of regen of bepaalde kleuren, als je daar veel woorden voor hebt, dan dat je er ook meer ziet. Maar dat ook dat taal je relatie tot gender kan bepalen. In de zin van, als volgens mij was er een onderzoek dat ze aan Spaans sprekende mensen vroeg van wat voor bijvoeglijk naamwoorden kan je bedenken bij het woord brug. En omdat brug in het Spaans mannelijk of vrouwelijk is, dat weet ik weet niet meer precies de details, maar het was het onderzoek. Er kwamen bepaalde woorden naar boven. Dus als het vrouwelijk is, dan komen woorden naar boven zoals een vrije brug of een ondersteunende brug. Terwijl wanneer het in een taal een masculine brug is, dan is het sturdy en strong en dat soort dingen. Ja, dus het zegt eigenlijk best wel veel. Nou ja, volgens dit onderzoek wel, ja. Zo, je vroeg naar mijn mening en ik geef je... Nou ja, weet je, iemand zei laatst tegen mij dat als ze een bepaalde taal spreken, en ze spreken ook meerdere talen, dat ze zich dan eigenlijk ook... even een andere persoon voelen. Omdat die taal aspecten van jezelf naar boven haalt. Ja, je bent altijd grappiger in een andere taal, zeker. Ik heb me ook jarenlang niet grappig gevoeld in het Nederlands. Omdat het dan, ik vind het heel moeilijk om... Nederlands is moeilijk om uit te spreken. Als je niet bent opgegroeid met bepaalde klanken. En dus je bent altijd aan het opletten dat je het goed in de mond, dat het goed in de mond zit. En waardoor je, als je gaat zorgen maken over uitspraak, dan heb je gewoon niet zoveel ruimte om grappig te zijn. Ik heb een keer gewerkt met een collega op de Unie en hij was Italiaans. En hij had een Italiaans accent, maar zijn Nederlands was gewoon perfect. Maar hij had gewoon een Italiaans accent. En hij had het zo soort van, hij probeerde niet eens. Dus hij kon geweldig grappig zijn in zijn Nederlands. Dat is mijn theorie. Omdat hij, he didn't give a fuck. Terwijl ik gewoon de hele tijd, ik probeer gewoon altijd alles zo goed mogelijk uit te spreken. Maar die fouten maak je. Ik vroeg me ook wel af, want ik herken wel iets van wat je zegt. Ik ben op mijn 9e naar Nederland gekomen. Hm. Engels is ook mijn eerste taal. Maar inmiddels is mijn vocabulaire in het Nederlands uitgebreider. Dus ik droom nog wel in het Engels. Yeah. Maar kom ik regelmatig mezelf in het Engels tegen. Yeah. Andersom heb je dat natuurlijk met Nederlands. Als je schrijver bent, lijkt me dat wel een uitdaging. Je voelt je soms letterlijk belemmerd om jezelf te zijn, om grappig te zijn, omdat je de taal niet vaardig bent. Ja, het is over de jaren heen wel verminderd. En ik heb nu zoiets van, als ik iets niet weet, dan zeg ik het in het Engels. Dan over het algemeen hebben mensen er geen issue mee. Ja. En vaak zit humor niet in wat je zegt, maar hoe je het zegt en in de timing. En daarnaast grappig ook niet alles. Het is bijna alles, maar het is niet alles. Hoe was het voor jou om Nederlands te leren? Moeilijk. Het ging heel snel. Maar er was een tijdje dat ik Nederlands kon verstaan. Ik durfde nog niet te spreken. Ik was een jaar of 10. Dus ik kon verstaan wat de andere kinderen zeiden. Maar ik durfde niet te zijn. En kinderen, als ze de vrijheid hebben om, als een kind erbij zit, en ze weten zeker dat kind verstaat mij niet, dan zeggen ze best wel veel. En dat zorgde er wel best wel voor dat ik lang het voor mezelf hield dat ik wel Nederlands kon verstaan. Ja. Want ik durfde het niet te zeggen van, ik hoor jullie wel. En toch heb je dit boek in het Engels geschreven. Ja. Hoe was dat en hoe reageerden mensen daarop? Ik heb altijd in het Engels geschreven. Dus voor mij was het geen verrassing. Ik schrijf ook al, ik publiceer ook al een hele tijd in het Engels en in Engelstalige gebieden. Ik zou mijn eerste roman altijd in het Engels hebben geschreven. En er zijn ook romans die ik heb geschreven die niet klaar waren voor de wereld, in de zin van, ik was er nog niet als een schrijver, ik was nog niet waar ik moest zijn. Dus mijn hele proces, mijn hele relatie tot schrijven is altijd in het Engels altijd geweest. In het Engels geweest. Laten we het over je boek hebben. Ik heb het in bijna één ruk uitgelezen. En dat wil ik toch echt wel zeggen, voor zover het ertoe doet. Ik vond het, ik weet niet, het pakte me. Mm-hmm. Het verhaal begint, of speelt zich af in 1961, begint daar niet. In het Overijssel van na de oorlog. We leren Isabel kennen. Is een jonge vrouw van bijna 30 die alleen woont in een huis van haar overleden moeder. Alles gaat eigenlijk zijn gangetje totdat Eva, de nieuwe vriendin van haar broer, plotseling voor de deur staat om de zomer door te brengen. En dan begint het. Wat voor vrouw is Isabel? Isabel is zit heel erg vast in zichzelf. Zij heeft regels, heel veel regels. En die regels maken haar het leven makkelijker, maar ook heel moeilijk. Welke manier? Ik denk dat ze heeft haar routines bijvoorbeeld. En als je een routine hebt, dan is het heel makkelijk om die te blijven doen. Dan hoef je ook niet na te denken over wat moet ik morgen doen? Wat moet ik nu doen? Wat moet ik volgende seconde doen? Ze volgt haar eigen. Maar hoe zien die routines eruit? Bijvoorbeeld, op deze en deze dagen ga je naar de stad om boodschappen te doen. Deze dagen bel je even met je broer. Op deze momenten zorg je ervoor dat dienstmeisje Nielke? Nielke, ja. Sorry, ja. Ik was met... Ja, Nielke. Ja. Het is zo lang geleden sinds ik dit echt... Nee, go ahead. Nielke, ik moet ervoor zorgen dat Nielke de was doet, dat ze de gordijnen schoonmaakt. Ze is dus heel rigide. Ze is heel rigide. En het, wat ik bedoel, het maakt het leven makkelijker. Ze volgt haar eigen regels. Maar tegelijkertijd, ze kan als er iets gebeurt wat Wat ervoor zorgt dat ze dat niet kan, dan. Dan komt ze in een knoop met zichzelf. Ja, raakt ze een beetje van slag. Gaat ze ook een beetje gemenig doen, mag ik dat zeggen? Oh ja, ze is absoluut geen fijn persoon. Want Eva verschijnt op de stoep. Ja. En vertel maar, wat is die relatie tussen die twee? Ten eerste zit Eva ontzettend in de weg. Isabel wil helemaal niet dat Eva er is. En Eva wil heel graag bevriend zijn met Isabel. Ze zegt, we worden straks toch zussen. Dus laten we alvast onze relatie... laten we het alvast sterk maken. Maar tegelijkertijd, ze raakt alles aan. Ze is te luid. Ze pakt dingen die ze niet moet pakken. Een fles wijn. Of ze eet van een bord waarvan ze niet mag eten. En alles, bij alles wat ze doet, ziet Isabel alleen maar ontregeling. Ja, het is alsof je het verslag van een havik op surveillance meeleest. Dus ja, ik heb ook een beetje het idee dat Eva leeft. Ja. En Isabel nog niet echt. Nog niet. Nee, ze heeft het nog nooit gedaan. Ze weet niet hoe dat moet. Ze is ook een product van haar opvoeding. En het feit dat iedereen in haar leven of weg is gegaan of is overleden. En dus uiteindelijk was zij een soort van de last man standing in dat huis. En als zij er niet was, dan wie dan wel? Die moest dan wel voor het huis zorgen. Ze heeft dan ook nog twee broers, maar daar kunnen mensen in het boek van alles over lezen. Ik ben wel benieuwd, in hoeverre is er iets in Isabel van jou, van Jaël? Oh, heel veel. Ik denk dat heel veel mensen het boek lezen en denken, Isabel is verzonnen. En Jaël heeft haar out of the air geplukt. En Eva is soort van, ik ben Eva. En Eva is een representatie van mij. Maar ze zijn allebei soort van extreme versies van mezelf. Ik heb Isabel sowieso mijn obsessies gegeven. Ik kan ook vrij obsessief zijn in mijn doen. Niet zo, dat is het gewoon. Dit zijn extreme versies. Ja, ik luister. dus mijn obsessies en ook ik ben als ik ergens op gefocust ben, dan is dat focus ook vrij. 100% dat is. En Eva heb ik mijn woede gegeven. Maar ook inderdaad soort van... ik denk dat Eva wel... Zij gaat door een leven heen als een flirt. Weet je, ze gaat interacties aan als een flirt. En zo, niet dat ik zo erg ben, maar ik denk wel van... Dat is wel een manier van... Dat is ook van, een kant van jou. Ja, open zijn. Ja. En dat is zij. Met soms oprecht en soms met bijbedoelingen. Maar het was wel een experiment van... kan ik elementen van mezelf pakken en die uitvergroten tot een niveau dat ze eigenlijk niet meer fijn zijn, en nog steeds het voor elkaar krijgen dat deze twee mensen liefde vinden. Ja, want dat gebeurt. Ze liggen elkaar niet, maar het slaat om en ze krijgen een regelrechte affaire. Juice en alles erop en eraan. Ik bedoel, ja toch? Ja, er is zeker juice, ja. Je hebt ervoor gekozen om in dit boek zeg maar de naoorlogse Joodse geschiedenis te verbinden met de liefdesgeschiedenis tussen twee vrouwen. Ja. Waarom eigenlijk? Dat is grappig. Elke keer als ik deze vraag krijg, denk ik van ja, omdat ik Joods ben en ook soms lief heb. Ja, zo simpel is het. En daarom is het voor mij ook geen... ik heb wel eens... wat reacties gekregen, vooral aan het begin, toen het in Amerika rondging, van redacteurs die zeiden van, ja, is het niet wat extreem of juist helemaal, ja, laten we zeggen, niet kosher om de naoorlogse geschiedenis te relateren door een liefdesverhaal. En aan queer liefde ook nog eens een keer. Liefde, terwijl je denkt van, ja, ik ben... Ja, dat is een beetje de realiteit als je in Nederland, maar ook gewoon in Europa leeft. Derde generatie. Je gaat op een dating app. Je ontmoet iemand. Op een gegeven moment ga je een persoon tegenkomen die de kleinkind is van iemand die iets heeft gedaan. Een collaborateur of minder erg of erger. Ja, dus ja. Het is is eigenlijk heel logisch. Ja, ik die vraag stel, zegt eigenlijk ook iets over hoe ik daarin ben geconditioneerd. Dat het altijd met violen moet zijn en tragiek en vooral geen liefde. En al helemaal niet van jonge mensen dan. Maar liefde is een onderdeel van het leven. En wanneer dat je achtergrond is, dan je kan er niet omheen. Je kan de twee niet uit elkaar houden. Ja. Ik ken mensen die Jood zijn en die erachter zijn gekomen dat persoon waarmee ze daten of hun verloofde of een zelfs al lange tijd de partner, dat ze erachter zijn gekomen, die persoon is een kleinkind van iemand die dit of dit heeft gedaan. Ja. Maar wat doe je dan? Gooi je dan de baby out with the bathwater? Of pak je de koe bij de horens en ga je... Weet je wat ik zo leuk vind? Het is dat je die liefde, die heb je ook echt beschreven op een fantastische wijze. En ik vroeg me wel af, voordat we hopelijk straks nog wat horen van het boek. Hè, dat we mensen toch iets kunnen laten horen daarvan. Het is natuurlijk vertaald. Dus het is in het Engels geschreven. De seksscènes zijn in het Engels geschreven. En die worden dan vertaald naar het Nederlands. Ja. Heb jij je daar dan mee bemoeid? Hoe gaat zoiets? Kun je dat loslaten? Ik heb heel erg mijn best gedaan om niet mee te bemoeien. Ik had van tevoren gezegd dat ik maar één keer wel meekijken. Met de vertaling. Want ik denk dat je gewoon heel snel de risico loopt dat je je eigen werk gaat redigeren. En tegen die tijd was het gewoon, ik wist van, dan is de Engelse versie sowieso al af. Ik wil mezelf sowieso niet al te veel kopzorgen geven. Je hebt ze complimenten gegeven. Je zei, ze hebben het fantastisch gedaan. Ik heb me daar niet of nauwelijks mee bemoeid. Maar die seksscènes... Ja, ik wou gewoon bij de seksscènes gewoon ervoor zorgen. Oké, Nederlandse taal leent zich niet heel erg gemakkelijk. Ah, kijk. om seks te beschrijven op een manier dat het doet wat je wilt dat het doet. Bepaalde woorden, zoals lekker, laten we zeggen. Het wordt lekker. Terwijl het in het Engels heb je good or... nice. En die woorden hebben andere connotaties. Die zijn zachter. Ik denk omdat lekker gewoon vaak voor eten wordt beschreven. Dat er... ik krijg er in ieder geval een beetje een kriebelig gevoel van. Wat ik niet... Ik vind niet... Zullen we een stukje luisteren? Wil je een stukje voorlezen? Dan gaan we, voor het journaal. Maar dat is geen seks zijn. Het is intimiteit. Ja, maar dan kun je ook inderdaad horen hoe goed ze het hebben gedaan, de vertalers. Want het is echt... prachtig vertaald, dit. We hebben bewuste seksscènes, moeten mensen zelf maar opzoeken. Dankjewel. Maar wat ik hier mooi voor aan vind is dat... Respect voor mij. Nee. Lees het eerst maar voor. Ja. Is goed. Isabel betastte zichzelf niet. Opwinding, wanneer die zich voordeed, was een ongemak. Een ontwrichting in haar route. Een ongewenste afleiding. Opwinding was een zware deken die haar 's nachts plette. Voelde als honing die haar longen droop. Het gevoel had nooit te maken met een specifiek persoon. Niet met een gezicht, niet met een lichaam. Niet met het vooruitzicht van een aanraking. Nooit met het vooruitzicht van een aanraking. Het kwam en het ging. Het was even onvoorspelbaar als een buitenhuis gelopen, opgelopen koorts. En al even onstoffelijk en mysterieus. Wie was het geweest? Wie had er gehoest? Wie had er aangestoken? En net als bij koorts zweette ze het grotendeels uit tussen de lakens. Ze gaf er zelden aan toe. Ze had een hekel aan dat verdwaasde gevoel. De nattigheid, de buitensporigheid van het hele gebeuren. Maar soms, op een zomeravond of op een winteravond... als het huis gonste van de leegte, kamer naar kamer, donkere holen... dipte ze een vinger naar binnen. Verzekerde ze zichzelf ervan dat ze er nog was. Een lichaam, een hartslag, een razende honger tussen twee benen. Ze deed het vlug, vol ongeduld. Ze wilde dat het ophield, dat de ziekte overging. Dan propte ze de hoek van een laken in haar mond. Zocht ze met haar hand naar de zoom van haar onderbroek. Greep ze hem vast, trok en wreef. Ze dacht nergens aan. Hield haar hoofd open en leeg. Maar heel soms, op de rand van het hoogtepunt... kwam er een gedachte in haar op. Geen beeld, maar een stem... Toe, zei die stem. Alleen dat, niet meer. Een ademteug, een ontlading. Toe. Jaël van der Woude, ja. Waar haal je het vandaan? Ik vind het zo mooi opgeschreven. En we leven natuurlijk in een tijd dat er best wel veel platheid is. Best wel veel porno. Hm. En heb je het zo poëtisch gemaakt. Dank je wel. Ik vind het wel fijn om te horen. Ja, weet je, ik kan niet anders zeggen. Ik zit even te denken, gaan we naar het journaal? Ja, we gaan naar het journaal. Dan gaan we zo even praten over dat schrijven en je methode. Maar eerst gaan we luisteren naar de hoofdpunten van het NOS-journaal van 7:30. Gelezen door Sid van der Linden. NPO Radio 1. In Rafah is vandaag een voertuig van de Verenigde Naties onder vuur genomen. Volgens Palestijnse media en de Israëlische publieke omroep is de Palestijnse chauffeur daarbij om het leven gekomen. Een VN-medewerker zou ernstig gewond zijn geraakt. In de Oekraïnse regio Kharkiv zijn duizenden mensen op de vlucht geslagen. De aanvallen van Russische troepen in de regio worden steeds heftiger. Het afgelopen weekend vielen meerdere dorpen in Russische handen. De frontlinie lijkt te verspreiden in verschillende richtingen. Vorig jaar vroegen meer ondernemers om hulp vanwege geldproblemen. Het ging vorig jaar om 37.000 ondernemers, meldt de NVVK, de Vereniging voor Schuldhulpverlening. De stijging heeft waarschijnlijk te maken met het wegvallen van de coronasteun. Omwonenden van een distributiecentrum in Os dat anderhalve week geleden werd verwoest bij een brand, kunnen nog steeds niet naar huis. Volgens de gemeente is er sprake van instortingsgevaar, waardoor het niet veilig is voor bewoners uit de directe omgeving. Andrew Makkinga. Je luistert naar Kunststof en mijn gast is Jaël van der Woude, een Nederlands-Israëlische schrijver en docent. Haar debuutroman De Bewaring verschijnt deze maand onder de titel The Safekeep Wereldwijd. Daarnaast ben je ook medeoprichter van Chaos, of moet ik zeggen Chaos? Chaos. Chaos, een kleine intersectionele feministische uitgeverij en geeft les in creative writing en comparative literature. Je hebt ons net even een lesje gegeven in hoe schrijf je een prachtige scène over masturbatie die zo in alle klassen gedeeld kan worden. En dat brengt mij een beetje naar de vorm. Maar voordat we over de vorm van het boek gaan hebben, wil ik toch ook wel even zeggen, het zit heel erg goed in elkaar. Er komen verschillende verhaallijnen samen. De nasleep van de Tweede Wereldoorlog, Joodse identiteit, familiebanden en homoseksualiteit. Heel veel complexe thema's en dat allemaal in 1,5 jaar, mevrouw. Mevrouw. Well, yeah. Of moet ik zeggen u? Ja. Nee, ja. Het voelt alsof ik niet meer zelf moet gaan uitleggen. 1,5 jaar, het schrijven zelf. Maar natuurlijk wel jarenlang aan opbouw, aan pogingen maken, doen, andere verhalen schrijven, romans niet afmaken, wel afmaken. Het verwerken dat het eigenlijk niet goed genoeg is. Huilen, heel veel huilen. Ja, veel? Opnieuw beginnen, ja. Natuurlijk. Maar elke waarom? Week Wanneer? Wel een keertje. Er was een roman hiervoor en dat ik probeerde die. Ja, ik wou heel graag dat het lukte, dat het werkte. En uiteindelijk dan heb je het af en dan hebben zoveel mensen het gelezen. En dan merk je wel op een gegeven moment van ja, dit is hem niet. Dus je had een roman af voor deze. Roman. Ja. En die in het Engels zeggen ze they shelved it. Ja, I shelved it. Ja. Het is nooit verschenen. Nee. Ik heb hem nooit ook uitgestuurd. Heel veel mensen hebben hem gelezen. Maar ik heb nooit naar iemand, soort van een agent of zo, gestuurd. Hoe lang heb je daar dan aan gewerkt? Aan die? 2 jaar. 2 jaar. 2,5 jaar. Zoiets. Dus als je dan vervolgens hier aan werkt, in die 1,5 jaar, dan zit daar nog de arbeid in van het vorige project. Zeker, en voor het project daarvoor en al die jaren. Is het dan allemaal in dezelfde lijn of probeerde je dan steeds weer een andere kant op te gaan? Ik denk dat we altijd de verhalen hebben die ons fascineren. Altijd de onderwerpen die we blijven soort van opgraven en opgraven. En ik denk als je... Ik soms dan schaam ik me vooral bij de mensen die al mijn werk hebben gelezen. Dan heb ik vaak het gevoel, jullie denken zeker dat ik gewoon alleen maar één verhaal te vertellen heb. Omdat je ziet wat voor patronen er ontstaan wanneer je vaak schrijft. Vaak komen er gewoon dezelfde vragen naar boven. En ik vind het heel moeilijk om een verhaal te schrijven wat niet over een huis gaat. Het gaat altijd over een huis. En dit verhaal is ook een huis. Het is ook een huis. En ik vind het ook heel moeilijk om een verhaal te schrijven waar geen liefde in zit. Waar geen liefdesverhaal in het hart daarvan zit. Ook vragen van wat vinden we lelijk bijvoorbeeld? Wat vinden we lelijk aan een persoon en wat vinden we aantrekkelijk? Dat zijn vragen die er... En ja, ik heb een redacteur die vindt ook... En vrienden die maken altijd grapjes over het feit dat er altijd weer iemand een fruit moet gaan eten. En dat dan weer een representatie is, een metafoor is voor... Voor iets. Oh, nu begin ik je ook wel echt te kennen. Ja, ja, maar mag ik dan nog één ding weten, zeg maar, van dat vorige boek, wat nooit is uitgekomen. Is er dan iets waarvan je bijvoorbeeld aan je studenten zegt van, kijk, dit is een les die ik mee heb gekregen van mijn tussenhaakjes failure, die ik toe heb gepast in het nieuwe boek. Wat kreeg je terug van de mensen aan wie je het liet lezen? Die het liet lezen. Kijk. Ten eerste, ik zou zeggen, elk schrijver gaat volledig zijn eigen proces hebben. En de lessen die ik heb geleerd zijn niet universeel. Maar waar ik persoonlijk me heel erg mee bezighoud, en dat heeft ook te maken met wat voor effect ik wil dat mijn boek gaan hebben, is wat gaat een lezer voelen? En ik wou bij dat eerste boek, wou ik heel graag een bepaald gevoel naar boven brengen met het einde. Het ging over vier vrienden die allemaal op een zomer, één zomer, weer altijd zomer, hè? Een zomer lang in één huis verbleven. En het ging over een soort van de nasleep daarvan. Het waren vier vrienden en iedereen was verliefd op iemand anders. En het ging een soort van over de 10 jaar daarna en hoe die relaties telkens verschoven. En ik wou het gevoel geven dat je elke keer als je een nieuw onderdeel, want het was verdeeld in 4 parts. En elk onderdeel was vanuit de perspectief gegeven van een ander personage. Dat je telkens dacht van, oh, ik begreep deze personage eerst niet, maar nu wel. En dan bij de volgende personage dacht je, oh, ik dacht dat deze persoon verschrikkelijk was, maar nu begrijp ik het. En aan het einde wou ik zo'n gevoel hebben, eigenlijk een symfonie van, we zijn allemaal mensen. En als we elkaar maar zouden begrijpen, Ja, en dat lukte dan niet. En dat lukte niet. Ja. En ik was nog niet klaar om zoveel personages te schrijven. Het waren er 4. Een soort van een verhaal waarin iedereen aan bod komt. Vooral om bij elk onderdeel een volledig verhaal. Maar wat ik wel erg heb geleerd is hoe kan je een spanningsboog creëren in 30.000 woorden. Want elk van die onderdelen was 30.000 woorden. En als je dat weet, als je 3-4 keer op een rij een hoge spanningsboog kan creëren in 30.000 woorden, dan kan je dat veel makkelijker de volgende keer als je meer ruimte hebt. Dat brengt me bij het volgende. Want toen ik dit aan het voorbereiden was, toen las ik ook dat je, en je hebt het ook volgens mij tegen onze redacteur gezegd, dat jij fan bent van het plot-driven, van de plot-driven novel. Ja. Dat, nu begrijp ik dat een beetje. Jij hebt eigenlijk van tevoren al best wel veel in je hoofd. Wat betekent dat precies? Is het zoals ik het net omschrijf? Wat is een plot-driven novel? Wanneer mensen daar, vooral op TikTok, deze dagen erover hebben, heb ik het gevoel alsof de onderscheid is tussen character-driven en plot-driven. Ja. En ik denk dat die onderscheid een beetje, niet helemaal klopt. Want vaak als je een plot-driven novel hebt, dan heb je vaak ook character-driven. Ik denk dat die twee met elkaar... want bijvoorbeeld in mijn boek, de ontwikkeling van Isabel, je zou denken, dat is character-driven, wanneer een personage een verandering maakt van begin tot einde. De vraag is, waarom blijf je lezen? Waarom sla je telkens de pagina om? Is het om te weten wat het personage gaat doen en hoe ze veranderen? Dat is character-driven. Of wil je weten wat er gebeurt met de plot? Ja. Met de gebeurtenis, wat de plot twist is, of wat het geheim is, of wat. Whatever. Dat is plot-driven. Maar ik denk als je het allebei doet, als je allebei soort van elementen erin verwerkt en met respect behandelt, dan heb je wel. Dan kan een plot-driven ook character-driven zijn. Oké. Okay. Maar ja. Ja, je zegt dat je in Nederland het wel mist, de plot-driven. Dus je maakt het onderscheid wel een beetje. Er valt jou iets op. Ja, ik heb dat inderdaad, gezegd. Ja, dat ik. Het is inderdaad. Het zit niet heel erg hoog in de Nederlandse traditie om te focussen op plot. En als dat wel zo is, dan is het vaak en wordt het gezien als een genre, als een thriller. Of een liefdesverhaal, een boeketreeks. Ja. Boeketreeks hebben trouwens vaak niet echt een hoge plot gehad. Maar je snapt wat ik bedoel. Het wordt gezien als een plot is. Wordt vaak gezien, in ieder geval, dat heb ik vaak mensen horen zeggen, dat het als cliché wordt gezien of soort van minder literair. Alsof het een trucje is. Terwijl wanneer je alleen maar focust op een personage en vooral een personage die naar binnen is gekeerd, dan ben je echt de literatuur aan het schrijven. Ja, want dan komt de spanning en de verrassing. Nou, word je verrast door je eigen creatie, door je karakters. Ja, maar dat heb je natuurlijk niet als je doet wat jij doet. Dat is eigenlijk met een zware stem. Gaan we terug naar mijn vrouw. Wat ik doe is... Ik besteed heel veel tijd aan scaffolding. Aan outlining. Aan de plot bedenken. En de vorm van het verhaal. En welke plotpunten moeten elkaar opvolgen. En waar beginnen we, waar eindigen we. Wat maken we mee als lezers? Op verhaalniveau, maar ook emotioneel. Bijvoorbeeld Isabel. We beginnen in een plek waar niemand mag Isabel aan het begin. Heel weinig mensen mogen Isabel aan het begin. En we snappen ook niet waarom het huis zo belangrijk is voor haar. En aan het einde, als ik het goed heb gedaan, dan voelen we... Dan is Isabel iemand anders geworden. En haar relatie tot het huis is anders geworden. Dus ik zorg ervoor dat ik... Ik heb ook... veel van de 80% van de scènes heb ik een soort van een schetje van gemaakt, dialoog, de kleuren die erin voorkomen. Ik heb het allemaal een soort van in een notebook opgeschreven. En dan, ik heb wel eens een student gehad die zei van, als je dat zo doet, is super filmisch, sorry. Ja, vandaar dus ook, weet je, dat is storyboarding inderdaad, dat is mijn achtergrond. Dat doe je ook met kaarten? Ik doe het inderdaad met flashcards, ja. Maar ik denk dat sommige mensen denken van dan neem je toch een magie weg. Inderdaad, wordt niet verrast door je personages. Maar zoals ik het zie, is het, wat je juist doet, je creëert een omgeving waarin je deelt alles in. Je creëert een kamer waarin alle furniture al ergens staan, waar alles eigenlijk al klaar staat. En dan druk je op play. En dan gebeurt het. En dan gebeurt het. En mag je, ik heb dan altijd een soort van... Voor mij voelt het als... Dat is juist de magie. Want ik heb alles soort van in orde. Ik heb alles opgehangen. Ik heb alles klaargezet. En de magie gebeurt wanneer ik geen zorgen hoef te maken over de plot, over waar iedereen naartoe gaat. En dan kan ik spelen met taal. En dan kan ik spelen met metafoor. En dan kan ik spelen met ruimte, met spanning. En met hoe voelt het? Hoe ervaar je een tekst? Voelt het? Hoe voel je dat op je huid? Dat zomer en dat verlangen. En dat kun je doen wanneer je niet bezig bent met wat zijn de motivaties en waarom zou iemand dit doen of waarom zou iemand dat doen. Dat heb je al allemaal uit bedacht. Oh, ja. Dank je wel voor deze kleine workshop. Storytelling. Kun je mij eens meenemen naar Ramat Gan, volgens mij, waar je tot je 10e hebt gewoond. Ja. Stad ten oosten van Tel Aviv. Ja. En vertel me dan eens waarom je die plek een mix van the sweet en the absolutely disgusting hebt genoemd. Oh, heb ik dat gedaan? Ja. Was het bonnetje. Doet er niet toe, je hebt het gezegd. Waarschijnlijk in dat essay, of niet? Nee, ergens in een interview. Maar ik vond het zomaar omdat ik zag de straten. Er was een chocoladefabriek ergens dan. Ja. Boven jullie woonde, was er een bordeel. De dames daar waren een soort van gedwongen aan het werk. Ja, het gebeurde veel in dat straat. Inderdaad, er was een chocoladefabriek. Maar tegelijkertijd was er heel veel trash. Wat vaak niet werd opgehaald. En dus als de wind goed stond, dan was er altijd zo de geur vermixt met rottende luiers en katten die er dan inkropen en dan doodgingen. En dat rottende, vieze geur samen met chocolade. Het was een buurt waarin een soort van de kinderen een beetje... We were running the game. Dus er waren heel veel kinderen. En dan ging je naar beneden. En dan ging je alle kinderen ophalen. En dan ging je naar het park. En dat is vooral mijn grootste herinnering. Zijn ik en de andere kinderen rondrennen. En dan doen wat kinderen doen. Dus bedenken hoe kunnen we extra zakcentjes verdienen. Wat voor klusjes kunnen we gaan doen. Dus allemaal plannetjes altijd bedacht. En ik zat dan op een... school, dat heet een open democratische school. Soort van hetzelfde soort idee als een vrije school. Ja. Dan mag je zelf je eigen schedule inplannen. En je had ook allemaal klassen zoals origami klas. Beetje buiten de lijntjes kleuren, zeg maar. Dus je hebt heel veel vrijheid. Wat voor een gezin groeide jij in op? ook heel vrij, ja. Kunstenaars, mijn ouders. Veel dieren, 2 honden, heel veel hamsters, konijnen. Dat was vooral in Nederland, de honden, konijnen en hamsters. We hadden het niet breed daar? Nee, niet heel erg breed. Merkte je dat? Ja, ik denk dat je als kind veel meer door hebt dan volwassenen realiseren. Het zit hem in kleine dingen natuurlijk. Dan gaan je vrienden naar de bioscoop en dan wil je mee, maar je weet dat je geen geld daarvoor zal krijgen. En op een gegeven moment nodigt niemand je meer uit. En dan vraag je waarom niet. En dan zegt ze omdat je arm bent. Dus je leert dat taaltje heel erg snel spreken, ook als kind. Ja. Je verhuisde op je 10e naar Nederland. Ja. En dan kom je dus vanuit die vrije school daar in Jaffa? Ja, ik woon in Ramat Gan. Ja. Oké, en dan ga je naar Hogeveen. Ja. In de bossen. Ja, Fluitenberg. Fluitenberg. Shout-out naar Fluitenberg. Shout-out naar Fluitenberg. Hoe was dat contrast voor je? Groot. Ja. We woonden eerst 3 maanden bij mijn grootouders. En daarna verhuisden we naar Zwolle. Maar in die 3 maanden was het... Er waren geen andere kinderen daar. Het was echt in het bos. Behalve mijn zusjes. Maar die zijn 6 en 10 jaar jonger dan ik. En ik was een bijna tiener. Dus daar... Ze gaan niet bij mij praten over de dingen waarop ik wou praten als een 10-jarige. Ik was vooral op mezelf gewezen voor eventjes. Hoe was dat? Ja. Het was zwaar. Maar ook heel leerzaam. Het was voor het eerst dat ik echt... Wat ik vroeger deed, voordat ik ging slapen, om te gaan slapen, was... ik noemde het altijd mind theater. Ik deed dan alsof ik een videotape in een videospeler deed. En dan ging ik het afspelen. En vaak was het 101 Dalmatiërs. Want de honden gingen daar niet dood. Ik speelde het van begin tot het einde. In je hoofd? In mijn hoofd, om zo in slaap te vallen. En dan word je steeds beter in. Want dan onthoud je alle scènes en alle dialoogstukken en hoe het precies eruit ziet. Maar dat deed ik alleen maar om in slaap te vallen. En toen wij hier naartoe kwamen, en dan ben je gewoon een hele tijd eenzaam. En we mochten ook geen tv kijken. En zo begon ik trouwens ook te lezen. Dat is hoe ik tot lezen ben gegaan. Ook voordeel heb zijn nadeel. Ja, nadeel heb zijn precies. Voordeel, ja. Ik was veel meer op mijn fantasie gewezen om mezelf te vermaken. Ja. Je schreef ook een boekje getiteld De Heksenkring over een meisje dat haar magische krachten gebruikte om 2 pestkoppen een lesje te Wie leren. Wie is je informant? Dat je fantaseerde staat vast, maar werd je ook gepest op school? Ja, af en toe ga ik soort van heen en weer van, was het pesten? Hoe erg moet het zijn om gepest te worden genoemd? Maar het was vaak niet fijn, nee. In Hogeveen? Dat was in Zwolle. In Zwolle, ja. Ja. Wat me opviel was dat jij al in de auto van Schiphol naar Nederland, naar het oosten, voor hakenkruizen zag. En je ouders waarschuwden van, jullie moeten de politie bellen. Een enorme clash met waar je vandaan kwam natuurlijk. Ja. En je vertelt het heel serieus, maar het was heel grappig achteraf gezien natuurlijk. Nou ja, niet heel grappig. Oké, okay. Ja, dat is aan jou. Maar ik kan me wel voorstellen dat in het licht van het landen in Nederland, en ook wat je zelf later hebt gezegd, dat je Joods zijn vooral met religiositeit associeerde, ja, voordat je naar Nederland kwam. Ja. Dan ben ik wel benieuwd naar wat veranderde dat? Hoe veranderde dat toen jij eenmaal in Nederland was? Nee, ik werd er gewoon heel vaak naar gevraagd. Ben je Joods? Ben je Jood? Aan het begin zei ik nee, want ik dacht dat ze bedoelde, ben je religieus? Maar op een gegeven moment moet je... Ja, dan je wordt een beetje gedwongen om erover na te denken, om jezelf beter te begrijpen. Soort van je identiteit dan in relatie tot... Als jij iets anders bent, dan moet je ook begrijpen wat zij zijn. Tot vandaag de dag heb ik een hele soort van deep understanding van Calvinisme. Daardoor heb ik het gevoel zelf. Maar ja, you're forced to explain yourself. Je moet gewoon uitleggen wie je bent en hoe je tot stand bent gekomen. Ja. En ik had dat nooit eerder moeten doen. Niet op die manier. Het was echt al. Natuurlijk, als kind daarvoor was het gewoon: wat zijn je hobby's? En wie vind je leuk in de klas? Ja. En in één keer moest ik uitleggen dat ik Joods was en wat Joods was en waarom er geen andere mensen. Dat moest ik niet uitleggen, maar ik ging daar. Ja, dat was wel een gesprek die ik met mezelf begon te hebben. Als je daar naar terugkijkt, hoe heeft jou dat gevormd? Dat je daar zo op werd gewezen? Op heel veel manieren heeft me gevormd. Je had het over Calvinisme namelijk. Ja. Yeah. het heeft me inderdaad soort van. Het heeft voor mij heel erg duidelijk gemaakt. Nou, uiteindelijk. Soort van wie ik ben en waar ik anders ben. In de zin van wat zijn mijn waardes. In bepaalde dingen die gebeurden in Zwolle. Was natuurlijk. Ja, niet natuurlijk, maar soms werd je uitgenodigd bij iemand te spelen. En dan gingen zij eten en dan mocht je niet mee eten. Omdat ze al genoeg eten voor dat ene, voor de hele week hadden ingekocht. En dus hadden ze niet genoeg eten. Maar daarnaast, je mocht ook niet soort van in een woonkamer wachten. Je moest in een andere kamer wachten tot ze klaar waren met eten. Of tot mijn ouders mij kwamen ophalen. En je voelt als kind van, ja, dit vind ik niet fijn. En dit vind ik niet leuk. En dan leer je heel snel van jezelf, oké, dan sta ik er anders in. Dan wil ik dat ik een leven leef waarin iedereen altijd welkom is om te eten. En dat het niet uitmaakt hoeveel eten je in huis hebt. Dan zorg je er maar voor dat. Of je eet iets wat minder, ja, om het te kunnen delen. Kon je met de ouders hierover hebben? Oh ja, mijn ouders waren best wel boos toen dit soort dingen gebeurden. Ja. Maar ze zagen ook gewoon. Heel veel was voor hun ook nieuw. Ja. Ja. Weet je, ik vraag naar die ervaringen. Omdat natuurlijk. Je net ook het journaal, de kranten. Ik persoonlijk ben ook door het doen van de interviews hier ook wel enorm de laatste tijd bewust van antisemitisme. Nog meer dan je in de schoolboeken meekrijgt. Mm-hmm. En als ik jou toch hoor praten, vertel je toch vrij achterloos. Dat je heel erg op jouw zijn wordt gewezen als kind. Wat niet zo zou moeten zijn. Tegelijkertijd zei je ook tegen onze redacteur. Dat je maand na de publicatie van je boek en alle gesprekken over Joods zijn en actualiteit een soort burnt-out bent. Journalisten stellen jou vragen die van alles oprakelen. En de karavaan trekt vrolijk verder. Jij moet je verhaal weer meenemen naar huis en het voortzetten. Kan je het nog opbrengen om er iets over te zeggen over de tijd waarin we leven? Ja. En alles wat er gebeurt rondom het conflict. Ja, ja. De oorlog in Gaza. Ja, dat inderdaad. Het is wel een beetje. Het misschien klinkt het heel erg klein en om te zeggen burnt out. Alsof, weet je hebt nog de privilege om burnt out te zijn. Jij hoeft het niet mee te maken. Je bent fysiek. We zijn daar niet. Dus ergens is ook van je mag je geluk prijzen dat je nog burnt out kan raken. Dat je nog kan kiezen, zet ik het nieuws uit of niet. Maar tegelijkertijd inderdaad, er wordt gewoon het is een maand na het boek en het is bij elke interview te sprake gekomen, wat ik natuurlijk heel goed snap. Maar tegelijkertijd denk ik elke keer van een vraag wordt gesteld en het wordt geprint of het komt op de radio. En voor die persoon, voor die interviewer, is dat dan is het soort van het einde daarvan. En voor mij, ik neem het mee naar huis. Ik moet het met mijn ouders erover hebben. Of met mijn familie. Of met mijn vrienden. Lukt dat? Niet altijd. Vroeger deed je dat heel veel. Discussiëren. Ja, ik discussiëren nog steeds hoor. Ik denk wat het is dat een soort van de knife's edge waar ik op me vind. Ik wil het hebben over antisemitisme. Zonder dat mijn woorden worden gebruikt om als een stok, als een soort van wapenstok te gebruiken. Of voor islamofobie. Of dat als ik het heb over antisemitisme, dat niet door mensen wordt gepakt om dingen te zeggen waar ik niet achter sta. En tegelijkertijd wil ik het ook hebben over Palestina en Israël. En ja, over de genocide. Zonder dat mensen tegen mij zeggen van... jij bent een internalized antisemite. Dus aan allebei de kanten word ik getrokken van binnenuit. Ja, en dat vermoeit. Maar dat je het toch doet. Toch schrijft. Want een van de mooiste dingen van je boek vind ik... wat mij raakte was dat het laat zien dat dader en slachtofferschap... soms angstvallig dicht bij elkaar liggen. Mm-hmm. Dat het verleden herdenken ons bijna altijd tot het heden brengt. En dat in some stories there's just no good guys. Ja. Yeah. Dat is het gevoel dat ik overhoud aan het lezen van je boek. Ja. Wat ik vooral met het boek wou doen is ook een einde geven. En dat is zonder te veel spoilers te geven, maar een weg vooruit. Dat je inderdaad no good guys hebt. Maar dat soort van het tegenantwoord voor prejudice, voor haat, niet tolerantie is, maar juist verlangen. Een manier te vinden om elkaar te verlangen, om elkaar te missen. Om elkaar een soort van... dat je wilt dat iemand weer terugkomt. En dan hoe verder. In plaats van je eigen weg te gaan, samen weg te vinden. Mooi gezegd. We zijn bijna door de tijd heen. Heb je nog iets voor de tegel? Buiten de wijsheden die je al een uur lang met me hebt gedeeld. Ja, ik wou eigenlijk een citaat opschrijven uit het boek. Doe maar. Welke? Moet ik het hardop zeggen? Ja, graag. Het wordt in het Engels. Leuk. Ja, natuurlijk. Mag dat? Is de eerste vraag. Ja, het mag. Wat wordt het? Core and all. Oké. Okay. Weet je welke onderdeel waar het over gaat? Nee, dat ben ik. Ik ben even aan het zoeken nu. Core, the core of the pair. Ah. Als in... Volgens mij wordt het op een gegeven moment zo beschreven. Ja. Oké, dan moeten mensen gaan lezen. Ik ben nog aan het luisteren, nadenken over wat je net zei aan het einde. Sorry. Dankjewel. Jaël van der Woude. De bewaring is uit. De Safekeep komt eind deze maand uit. En dit is het einde van deze aflevering van Kunststof. Zometeen Eshwat El Miloudi vanuit Burgers Zoo in Arnhem. Familiebedrijven als motor van de economie. Blijf luisteren naar NPO Radio. En Jaël, dankjewel voor je komst. Wij zijn er morgen weer met een geheel nieuwe Kunststof. Dank u wel, Jaël van der Woude. Morgen in Kunststof een gesprek met Ismaël Mamo over zijn roman Mam, ik ben geen crisis. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. I'm the winner man, we the winner man. Is hij miljonair? Geen idee, maar nou en? Eurojackpot, met een jackpot tot wel 120 miljoen. Oh, oké, dat is wel lekker man. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Ook voor leiderschapsontwikkeling ga je naar ICM. Nu op NPO Luister. Monsters in het bos. Weggestopt in de Belgische bossen ontdekken Bram Ive en Aafke Romeijn een verlaten begraafplaats waar zo'n 1800 psychiatrische patiënten liggen. Wie waren deze mannen? Ontdek nu de podcast Monsters in het bos in de gratis NPO Luister-app. Ik ben wel een beetje jaloers op je. Waarom dan, vraag ik? Als jij binnenkomt, trek je alle aandacht. Maar op een prettige manier. Ik glimlach. Kleinsman Varsidee. De privékliniek voor tandheelkunde. Niemand zal het zien, maar iedereen zal het merken. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.